Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın. Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'da devam ediyoruz. 94.9'da Van'dan Urartuların Kalbi, Tuşba'dan yine kaydımız yardımcı doçent doktor Hanifi Biber'le birlikte. Kendisi arkeoloji anabilim dalından 100. Yıl Üniversitesi. Tekrar merhaba diyorum Hanifi Bey. Merhaba, saygılar sunuyorum efendim. Hanifi Bey'le biz sanıyorum 3. 4. kaydımız oluyor Van'dan. En son Urartularla ilgili inanç dünyasından bahsetmiştik. Bu arada tabii Urartular maden ustaları, madenciler, demir çağının ve demir ve bronz üzerine muhteşem eserler yaratan madenci krallıklar. Bir Urartu'ya bir maden uygarlığı desek sanıyorum yanlış olmaz. Evet, haklısınız. Daha önceki programlarda da kısmen bahsetmiştik madencilikteki başarılarından ve özellikle silah konusundaki ustalıklarından. Örneğin devletin en önemli unsurunu oluşturan orduyu donattıkları, askerlerini donattıkları silahlarında bunu görmemiz mümkün. Yine daha önce belirtmiştik, kılıçlar vazgeçilmezdi piyade askerlerin ellerinde. Kılıçlar da bu işçiliği, bu mahareti görmemiz daha mümkün. Tekniklerinden bahsetmiştik, döküm, dövme tekniklerinden. Urartu demirle bronzu birlikte işlemeyi de çok üstün bir şekilde başarmış. Çağın teknolojisini yansıtması açısından çok önemlidir. Örneğin kılıçların namlularını demirden yaparken kabzalarını tunçtan, bronzdan döktüklerini söylemiştik. Demir üzerine keston dediğimiz bir teknik söz konusu. Yani demirin üzerine döküm tekniği. Bu gerek pişmiş toprak gerekse taş kalıplarla yapılıyor. Diğer teknik olarak diğer eserlere de uygulanan bir yöntem. Demir namlu sapının üzerine oturtulan kalıbın içerisine tunçtan kabza dökülüyor. Bu ikisini bir arada entegre edebilmek dönemin metalürjisi, madenciliği açısından çok üst seviye bir iş. Bu hiç de kolay yapılabilecek çağın teknolojisi düşünüldüğünde bu daha iyi anlaşılıyor. Çok da kolay bir iş değil. Yani burada ciddi bir teknolojiye sahip olduklarını, ciddi bir madencilik üzerine teknik bilgiye sahip olduklarını gösteriyor sanıyorum. Elbette, ama şunu ifade etmemiz gerekiyor. Din konusunda da söylemiştik. Urartu'nun merkeziyetçi bir yapısı olduğunu, her ne kadar teokratik bir devlet olsa da, din ön planda olsa da, yönetim anlamında merkeziyetçi bir yapıya sahip. Yani başkent Tuşba'dan idare ediliyor ülke. Devlet eliyle, krallar eliyle yönetiliyor. Bu anlamda bahsettiğimiz bu teknolojik gelişmeyi yöneten de devlet. Atölyeleri var, devlet atölyeleri var ve buradan üretiliyor bu saydığımız eserler. Halka bu ne kadar yansıyor bunu bilemiyoruz. Elimizde yeterince bilgi belge yok. Halkın madencilik konusunda ya da sanatı konusunda çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak krallığın son yıllarında yine hemen yanı başımızda ortaya çıkarılmış olan bir halk sanatını yansıtan adak levhaları grubu var. Giyimli'de ortaya çıkarılmış bu adak levhaları ve daha önce kullanılmış olan kemer gibi metal levhaların yeniden değerlendirilmesi sonucu yapılmış ve yine dinsel boyutu ağırlıklı, üzerinde tanrılar, tanrıçalar, sunular, kurbanlara ilişkin sahnelerin yer aldığı bir grup eserden bahsediyoruz. Bu eserde halkın sanatını da görmemiz mümkün. Daha primitif, devlet sanatına göre biraz daha ilkel sayılabilecek bir yapıya sahip. Bunun dışında bahsettiğimiz her şey devlete ait, devlet organizasyonunda gerçekleştiriliyor. Evet, bu Giyimli eserlerini, grubunu biliyorum gerçekten bu anlamda. Yani halkın kendi elinden çıkardığı, kendi sanatını veyahut da çalışmalarını göstermesi açısından son derece değer taşıyor. Peki şeyler, Urartu devlet eliyle, yani bir yerde sanat da aynı zamanda devlet eliyle korunmuş veyahut da yönlendirilmiş oluyor. Bu nasıl yapılıyor? Yani kalelerde atölyeler mi var, yoksa bunlar kalelerin, kentlerin dışında mı iskan ediyorlardı? Elbette ki en önemli ipuçlarını yine kalelerden elde ediyoruz. Urartu kaleleri, yönetim merkezleri, koruma kaleleri, tarıma yönelik depolama kaleleri gibi işlevlere sahip. Ama yönetim merkezi olan kalelerin hemen hemen tamamında atölyelere ait izler var. Yine Çavuştepe Kalesi'nin uç kale yapıları olarak adlandırılan giriş kısmındaki yapılar arasında atölyeler var. Burada dericilik, dokumacılık, seramik, çanak, çömlek atölyeler olduğu gibi madencilik atölyeleri de var. Hakeza bugünkü Türkiye toprakları dışında Ermenistan toprakları içerisinde kalan Karmir Bulur'da, Arimbert'te yapılan kazılarda da buna yönelik ipuçlar elde edilmiş ve atölyeler bulunmuştur. Yine yanlış hatırlamıyorsam Karmir Bulur'da yüzlerle ifade edilebilecek yonca ağızlı testi ortaya çıkarılmış. Bunlar çoğunlukla tarlalarda ya da kalelerde çalıştırılan işçilere ait günlük gıdanın karşılanmasına yönelik, işte yiyecekleri çanak çömlek, çanaklar içerisinde verilirken içecekleri çömleklerde ya da yonca ağızlı testiler arasında veriliyor. Bu da bu işlerde ne kadar yoğun, ne kadar çok sayıda insanın birlikte çalıştırıldığına yönelik ipuçlarıdır. Depolarda üst üste yığılmış yüzlerle ifade edebileceğimiz yonca ağızlı testiler böyle bir organizasyondan başka bir şeye işaret etmiyor. Yani burada da aynı zamanda devletin gücünü gösteriyor. Ve evet, bu anlamda devletin hakimiyetinden, devlet eliyle bütün şeylerin, bu tür çalışmaların yürütüldüğüne kanıt oluyoruz dediğiniz gibi. Peki şeylerde, Urartularda diyelim ki devlet eliyle olmasaydı, yani devletin şeyiyle, modern dilde devletin koruması veyahut da finansmanında, kontrolünde olmasaydı, bu Urartu eserlerine sahip olabilir miydik? Yani böyle bir şey yaratmaları mümkün olabilir miydi? Bölgesel, sadece yerel zenginliklerle böyle bir şey elde edilebilir miydi? Biraz tuhaf soru sordum ama. Sanmıyorum. Yani elbette ki halkı yadsıyamayız. Sonuçta antik çağdan günümüze ulaşan binlerce, milyonlarca eserin büyük bir bölümünü halk üretiyor. Onların da kendilerine göre kaliteleri, nitelikleri, güzellikleri var. Ama devlet eliyle yapıldığı zaman daha bir organize olabiliyor bu işler. İmkanlar ona göre kullanılabiliyor. Halkın imkanıyla devletin imkanı bir değil elbette ki. Devlet gerektiğinde kendi ustalarını kullanıyor atölyelerinde. Gerektiğinde diğer devletlerden belki de kendi taşrasında bu tür sanatçılar, zanaatkarlar istihdam edebiliyor. Gezici atölyeler kurabiliyor. Başkent Tuşba'da yaptırabildiği bir eseri örneğin Elazığ'da da, Elazığ bölgesinde de yaptırabiliyor. Ya da İran'da yaptırabiliyor o günün. Urartu toprakları içerisinde yer alan Batı İran bölgesinde ya da hakeza Azerbaycan'ın kısmen Ermenistan topraklarında. Bu anlamda devletin organizasyonu şart. Bu duruma gelmede devletin payı, gücü yatsınamayacak boyutlarda. Tabii sonuçta ham madde kaynaklarının ele geçirilmesi ya da ham maddenin işlenilmesi, tabii sonuçta bunlar bir güç istiyor, bir organizasyon istiyor elbette. Evet, biz devam etmeden önce bir müzik arası verelim. Sló, máninn ofar skýjum hlá, líst upp gamla götu sló, þar glæðleg lína stóð. Glingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá, leit á lás er var á leið, til línu hans er beið. Umvendum er máninn kærum, þeir tæra ljóma slá, lás á byðils buxum var, brátt frá línu. Svo hýr á bráð því lína sagði já. Evet, milattan önce milattan sonra da Açık Radyo'da devam ediyoruz. Yardımcı doçent doktor Hanife Biber'le birlikte Van Üniversitesi'nden bu kaydımızı da Van'dan yapıyoruz zaten 100. Yıl Üniversitesi'nden. Evet, tam da devletin sanatı, daha doğrusu bütün her şeyi koruduğunu ve merkeziyetçi bir sistemle bütün yaptıkları, yani bizim günümüze kalan eserlere baktığımız zaman bunların hepsinin devletin kendi merkezleri yani kalelerinde, yerleşim ve yönetim merkezlerinde kurdukları atölyeler üzerinden ürettiklerini söylediniz. Bunları biz tabii daha çok şeyde, tapınaklarda da görüyoruz. Biraz da daha önce inanç dünyasından da bahsetmiştik. Tapınaklarda da ne kadar çok tapınakları tanrılar için, özellikle baş tanrı Haldi için de çok büyük hediyeler verildiğini, sayısız hediyeler sunulduğunu, dolayısıyla tapınakların zenginliğinden söz etmiştiniz. Tabii bu da aynı zamanda bir inancın parçası sanıyorum. Evet, Urartu inanç sisteminde, daha doğrusu ibadet sisteminde iki farklı uygulama söz konusu. Biri kapalı mekanlarda, tapınaklarda, kapalı tapınaklarda ibadet ki genellikle devlet eliyle yapılır bu. İkincisi açık hava alanda, açık hava tapınaklarında yapılan tapınımlar. Urarturların kapalı mekan tapınakları yine biraz önce bahsettiğimiz o devlet eliyle gerçekleştirilen organizasyonun bir parçası. Bugüne kadar ortaya çıkarılmış 13-14 adeti bulan bu tapınaklar, işte en güzel örneklerini Ayanis'te, Çavuştepe Yukarı Kale'de, Erzincan Altıntepe'de, Körzüt'te ve Yukarı Anzaf Kalesi'nde gördüğümüz ve tamamı Tanrı Halli'ye adanmış olan tapınaklar. Mimari olarak kare planlı olup köşeleri rizalitli, yani dört köşesi dışa taşıntı yapan ve kule tipli tapınaklar bunlar. Bir kutsal odadan ibaret iç mekan olarak sadece kralların, kraliçelerin ve de din anlamında, dini yönetici anlamında baş görevlilerin, baş rahiplerin diyebileceğimiz insanların girebildiği bir kutsal oda, selladan ibaret. Bu sellaya biraz önce bahsettiğimiz kişiler seferlere çıkarken özellikle krallar buraya gider, Tanrı Hal diye sunularını sunarlar ve ondan zafer için talepte bulunurlar. Bu anlamda taş temel üzerine kerpiç duvarlarla yüksekliği 12-13 metreyi bulabilen bir yükseklikte bir mimari yapıya sahip kule tipli tapınaklar. Bu tapınaklar Urartulara özgü tapınak planları mı, modelleri mi? Evet, sadece ve sadece Urartu'ya özgü. Yani tapınaklar elbette diğer toplumlarda, uygarlıklarda da vardır ama uygarlıktan uygarlığa mimari formu, şekli değişebilmekte. Bahsettiğimiz plan tipi Urartu'nun oluşturduğu ve sadece Urartu'nun kullandığı bir mimari form. Etkileşimler, köken, kaynak konusunda elbette ki bilimsel tartışmalar var. Alınmış mı, verilmiş mi, etkilenilmiş mi yoksa etkilemiş mi? Bu anlamda tartışmalar bir yana. Bu belirgin özellikler çoğunlukla Urartu tapınaklarında karşımıza çıkıyor. Diğer başka hiçbir uygarlıkta görmemiz mümkün değil bu plan tipini. Evet, tabii tapınak sonuçta aynı zamanda da bir takım ritüellerin, tabii bol bol tabii kurbanlar da sunuluyor. Onun ötesinde bir takım tabii ritüelleri, yani ibadet biçimlerini getiriyor. Nasıl yapıyorlardı bu törenleri, nasıl işliyordu bu sistem? Yılın belirli aylarında düzenlenen üst boyut katılımlı törenlerden bahsetmiştik ilk programımızda Kalecik'te. Yanlış hatırlamıyorsam genellikle bu geniş kapsamlı saray ve saraya yakın insanların katıldığı bu törenlerde kral başkanlık ediyor. Merkezi bir devlet dedik. Kralların aynı zamanda baş rahip gibi bir sıfatı var. Baş yargıç, baş komutan olduğu gibi baş rahiplikte kralın uhdesinde, onun görevleri arasında. Bu anlamda bu törenleri krallar idare ediyorlar. Törenlerde genellikle tanrılara büyük ya da küçük baş hayvanlar kurban ediliyor, sunuluyor. Tanrının büyüklüğüne göre Tanrı Hal diye işte daha çok sayıda büyük baş hayvan kurban edilirken, daha alt dereceden bir başka tanrı ya da tanrıçaya İşte bir inek, bir sığır, koyun gibi daha küçük, daha az sayıda kurban adanabiliyor. Doğrudan doğruya canlı hayvan kurbanı olmakla birlikte bir de libasyon dediğimiz bir başka tapınım çeşidi daha var. Bu da kesilen hayvanların, kurbanların kanlarını Tanrı'ya sunmak. Riton dediğimiz kutsal kaplar içerisinde bir küvet benzeri ya da bir sunak üzerine o kanın akıtılması, dökülmesinden ibaret bir tapınım şeklidir libasyon. Bunun dışında yine tapınaklara adak eşyaları sunmak, kılıç, kalkan, mızrak, kazan vesaire gibi eserler, malzemeleri sunmak da tapınmanın bir başka boyutunu oluşturuyor. Evet, tanrılar ve inanç dünyasından. Evet, tabii siz daha önce açık hava tapınaklarını, yani bir kule tipi, çok dolayısıyla Urartuların çok özgün tapınak mimarisiyle karşı karşıyayız. Bir de açık hava tapınakları var demiştiniz. Bunlar çok sık rastlanıyor mu? Buna ilişkin arkeolojik olarak veriler ya da işte yapılar ele geçti mi? Elbette. Urartu başkenti Tuşba'nın hemen kale içerisinde kuzeye bakan yamaçlarında analı kız olarak bilinen ve günümüzde de hala kutsallığını devam ettiren bir açık hava tapınağı var. Burada yan yana iki niş, oval üst bölümü kemerimsi bir yapıya sahip. Oval iki niş ve bunun önündeki düz platformdan oluşan bir açık hava tapınağı var. Aynı zamanda Çavuştepe'yi de yaptırmış olan Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilmiş ve bu tapınağın ön kesiminde adanan kurbanların kanlarının akıtılması amacıyla oyulmuş bir kaya kanalı söz konusu. Bu günümüzde de yöre halkı tarafından çok sıklıkla kullanılmaktadır. Şöyle ki aynı dini özelliğini, dini amacı, içeriğini devam ettirmekte. Yöre halkından erkek ya da bayan olsun, her yaştan, her kesimden insanlar bu kanalın içerisinden kayarak kendi niyetleri doğrultusunda taleplerde bulunabiliyorlar. Örneğin evlenmek isteyen bayanlar, çocuk sahibi olmak isteyen erkekler, bayanlar, ev sahibi olmak isteyenler, hemen yanı başındaki Osmanlı döneminin sonuna ait Abdurrahman Gazi Türbesi ile birlikte Urartu'dan günümüze uzanan bu dini örgütlenmenin, dini aktivitelerin günümüze kadar yansıtılması söz konusu bu açık hava tapınağında. Bir başka benzerini yine daha önce de ifade ettiğimi sanıyorum. Yeşil Alıç, hemen Özalp Saray ilçesi arasında bir başka açık hava tapınağı var. Burada da yine biraz önce bahsettiğimiz o kule tipli tapınakların giriş kapısını hatırlatan, anımsatan girintili nişler ve bu nişlerin yanı başında zıvana deliklerine oturtulmuş boyları 2-2,5 metreyi bulabilen siteller söz konusu ki bu sahneleri kemerler üzerinde de sıkça görebiliyoruz, görmemiz mümkün. Hakeza Erzincan Altıntepe'de ortaya çıkarılmış olan çok yakın benzerde yine sitellerle, dikili sitellerle nereden oluşan bir açık hava tapınağı. Her zaman ibadetlerin kapalı mekanlarda değil, zaman zaman da açık havada da gerçekleştirildiğini belgelemekte bizlere. Tabii siz kule tapınaklardan söz ederken taş temeller üzerine kerpiç yapı dediniz. Herhalde kerpiç yapıdan dolayı günümüze kalmış şeyi yoktur herhalde kule tipli tapınak. Maalesef pek çoğunun kerpiç bölümü günümüze ulaşmış değil. Örneğin Çavuştepe Kalesi'ndeki İrmuşini Tapınağı'nın ya da Aldi Tapınağı'nın. Hakeza Aznavurtepe, Patnos civarındaki bir başka Urartu Kalesi'ndeki önemli bir Aldi Tapınağı'nın kerpiç duvarları günümüze ulaşabilmiş değil. Ancak Ayanis Kalesi'nde bu kerpiç duvarların 2-2,5 metrelik bir kısmı kazılarla ortaya çıkarılabilmiş durumda. Bugüne kadar ortaya çıkarılmış Urartu yazıtları arasında 3. sırayı alabilecek uzunluk anlamında çivi yazıtlarıyla donatılmış bir temel üzerinde, taş temel üzerinde kerpiç duvarlar sağlıklı bir şekilde, sağlam bir şekilde ortaya çıkarılmıştı. Buradan biz biliyoruz Urartu genel mimari profilinin yanında tapınak mimarisi hakkında da Ayanis'te ortaya çıkarılan tapınak bize önemli bilgiler veriyor. Gerçekten bu inanılmaz. O zaman bu herhalde şu ana kadar, bugüne kadar ele geçirilen en azından bir üst kerpiç yapısı hakkında da bilgi veren sanıyorum tek tapınak, kule tipi tapınaklardan şu anda. Tabii bu şeylerin kule tipi olduğunu, yani kule şeklinde olduğunu sanıyorum yine ele geçirilen küçük boyuttaki şeylerden, eserlerden biliyoruz değil mi? Onların bir maketlerini yapıyorlardı aynı zamanda. Elbette. Yine Toprak Kale'den ele geçmiş, pişmiş topraktan bir makette. Ya da yine sık sık sözünü ettiğimiz kemerler üzerindeki betimlemelerde bu tipten kent surlarının, tapınakların görüntülerine rastlıyoruz. Buradan da biliyoruz ayrıca ama somut anlamda elimize geçen örneği de Ayanis Kalesi'ndeki tapınak oluşturuyor. Evet, gerçekten çok önemli, inanılmaz. Ne yazık ki süremiz doldu ama biz önümüzdeki hafta Urartu'ya tekrar devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ben de iyi günler diliyorum, hoşça kalın. Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.